program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 7 czerwca, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Biskupi będą przestrzegać nowych przepisów i informować służby o każdym przypadku pedofilii wśród duchownych. KO składa wniosek o odwołanie ministra Mariusza Błaszczaka powodem śmierci Gora Stachowiaka we wrocławskim komisariacie. W tym serwisie Trójki także o festiwalu Wschód Kultury, który zaczyna się już za 2 tygodnie, na który przyjeżdżają turyści nawet z Meksyku. Biskupi będą niezwłocznie informowali policję i prokuraturę o przypadkach pedofilii wśród duchownych. Takie są wytyczne zapisane w znowelizowanym kodeksie karnym, który zacznie obowiązywać od połowy lipca. Nowe przepisy nakładają na każdego obowiązek zgłaszania takich przestępstw pod groźbą kary więzienia do 3 lat. Przewodniczący Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski, biskup Ryszard Kasyna. Rodzi to konieczność prawną, aby w przypadku wiarygodnej informacji ta informacja została przekazana właśnie organom ścigania. W związku z tym, patrząc na wytyczne, które mieliśmy, chcieliśmy po prostu dostosować te wytyczne do prawodawstwa polskiego. W styczniu papież Franciszek opublikował list do biskupów. Napisał w nim między innymi: pedofilia w kościele napawa nas wstydem. Księża, którzy się tego dopuścili, zniszczyli godność dzieci. Potępiamy to głęboko i prosimy o przebaczenie. Wniosek o odwołanie Mariusza Błaszczaka ze stanowiska ministra spraw wewnętrznych i administracji złożyła w Sejmie Platforma Obywatelska. To konsekwencja śmierci Gora Stachowiaka w komisariacie policji we Wrocławiu, mówią politycy PO. Poparcie dla wniosku zapowiedziała Nowoczesnej PSL. PiS odpowiada, że Platforma nie ma nic do zaoferowania poza próbami zmiany rządu albo ministrów. Szef PO Grzegorz Schetyna mówi, że wątpliwości budzi m.in. sposób wyjaśniania okoliczności śmierci Igora Stachowiaka. Funkcjonowania policji, zamiatania rzeczy pod dywan, braku wniosków komisji kontrolującej tę kwestię. Tam też będzie kwestia oczywiście dotyczyła całej polityki personalnej i kadrowej. Mariusz Błaszczak odpiera zarzuty PO. Minister podkreślał w Polskim Radiu, że incydent z Wrocławia nie powinien mieć miejsca. Dodał, że osoby odpowiedzialne za tę sprawę poniosły konsekwencje. Wyciągam konsekwencje. Żaden z moich poprzedników nie stanął przed Sejmem, nie wyjaśnił sprawy, która była podobna do sprawy wrocławskiej, a dziś domagają się wyciągania konsekwencji. Mariusz Błaszczak powiedział, że odkąd jest szefem MSW, powstał m.in. program modernizacji służb mundurowych, zagwarantowano pieniądze na podwyżki dla funkcjonariuszy oraz, że przywraca się posterunki policji w małych miejscowościach zlikwidowane przez poprzedni rząd. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Dziennikarze TVN ujawnili nagranie z wrocławskiego komisariatu, w którym rok temu zmarł Igor Stachowiak. Młody mężczyzna był urażony prądem, mimo że miał ręce skute kajdankami. Na Morzu Andamańskim znaleziono szczątki samolotu, na pokładzie którego znajdowało się 120 osób. Maszyna należała do sił zbrojnych Birmy. Lecieli nią wojskowi i ich rodziny. Samolot zniknął z radarów pół godziny po starcie z lotniska, relacjonuje Tomasz Sajewicz. Samolot transportowy chińskiej produkcji Y-8 przewoził wojskowych oraz ich rodziny. Maszyna tego typu jest w stanie zabrać na pokład około 200 osób. Na razie nie są znane przyczyny katastrofy. Samolot został zakupiony w ubiegłym roku. W powietrzu do tej pory spędził niewiele ponad 800 godzin. W rejonie katastrofy na Morzu Andamańskim prowadzona jest akcja poszukiwawcza z udziałem 6 statków marynarki wojennej oraz 3 samolotów. Operację prowadzono także po zapadnięciu zmroku. Kontakt z samolotem utracono około godziny 1:35 czasu lokalnego. Samolot leciał z miejscowości Meik do Rangun. Maszyny typu Y-8 od lat użytkowane są przez armię obecnej Mianmy. Ze względu na wcześniejszą izolację kraju, rządząca ówczesną Birmą junta dokonała zakupu wielu wojskowych samolotów transportowych właśnie z Chin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Koncerty, spektakle teatralne, warsztaty, wystawy. Festiwal Wschód Kultury już po raz 5 odbędzie się w Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku. Początek za 2 tygodnie. W ubiegłym roku w tej imprezie wzięło udział ponad 100 tysięcy osób. Turyści przyjechali nawet z Meksyku i Filipin. Na początek Rzeszów, później Lublin, a finał w Białymstoku. To projekt wielowymiarowy, mówi dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski. To są wydarzenia muzyczne, to jest kino, to jest teatr. Festiwal rozpoczyna się 22 czerwca w Rzeszowie. Na publiczność czeka 38 różnorodnych wydarzeń. Koncerty, wystawy, warsztaty, pokazy teatralne i filmowe. Od 5 do 9 lipca w Lublinie odbędzie się festiwal Inne Brzmienia, a na zakończenie wakacji w Białymstoku zaplanowano 20 wydarzeń muzycznych, teatralnych i filmowych. Wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki powiedział, że festiwal zaprezentuje to, co dla miasta charakterystyczne, czyli wielokulturowość. Tak jak powiedział kiedyś marszałek Piłsudski, wszystko co najatrakcyjniejsze w Polsce jest na jej obrzeżach. Co ważne, udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ta relacja kończy ten serwis Trójki. Wiadomości w skrócie 18:30.

Bardzo ciekawe słówko proponuje pan Maciej z Wrocławia. Słowo tako ułożone poziomo pod amebozie i powstają et, ba, ok i anafazo, a my mamy słowo tako i za to jest powyżej 20 punktów. Ciekawa propozycja. Darek w tym czasie rozdał płyty tygodnia. Jedna płyta dla pani Karoliny z Wydrnej i dla pana Jana z Łosic. Reportaż w Trójce. Karina Kończewska swojego męża, Piotra, poznała na Facebooku. Ich związek jest dla niej jak koło fortuny. Nie spodziewała się od losu takiego daru, bo ma za sobą jako nastolatka chorobę nowotworową, złamaną karierę koszykarską, niezrealizowane marzenia o zawodzie modelki. Obecnie pracuje jako tłumacz języka niemieckiego, a hobbystycznie jako wizażystka. Zdecydowała się na spowiedź przed całym światem, wydając książkę Droga do marynarza. Prawdziwa historia. Zapraszam do wysłuchania reportażu Adama Bogoryi-Zakrzewskiego. Dziękuję, że jesteś. Nie kocha się drugiego człowieka za to, że jest bogaty czy biedny. Gruby czy chudy, chory czy zdrowy, silny czy słaby, ładny czy brzydki, niski czy wysoki. Kocha się, bo jest wyjątkowy. Taki, jaki jest, tak po prostu. Bo jest. Każdy z nas jest wyjątkowy, piękny i każdy z nas może dać drugiej osobie coś, czego nie da się kupić. Swój czas. Jestem staroświecką romantyczką i kocham wszystkie historie miłosne, ale najbardziej lubię naszą. Ach, jak pięknie pachnie morzem. Mewy słychać. Pięknie pachnie morzem. Poznaliśmy się z Piotrem na Facebooku. Nie znaliśmy się w ogóle z Piotrem wcześniej. Ja znalazłam go u wspólnego znajomego. Zobaczyłam przystojnego mężczyznę w mundurze. Mówię, wow, to jest on. I tak odwróciłam głowę i zamkniętymi oczami pierwszy raz w życiu zrobiłam, a zaproś go do znajomych. No i wysłałam to zaproszenie, oczywiście z nadzieją nastolatki, można powiedzieć, którą już nie byłam. Piotr przez 2 miesiące nie przyjął zaproszenia. Mówię, co za buc. Po 2 miesiącach przyjął mnie do grona znajomych i przez kolejne 2 tygodnie się nie odezwał. Ja mówię, co się dzieje? Ale pewnego dnia włączył się do rozmowy i zaczęliśmy ze sobą pisać. Okazało się, że za 2 tygodnie wypływa w 3-miesięczny rejs, że jest marynarzem. Rozmawialiśmy co dzień. My przez nasze rozmowy, poznając siebie przez Facebooka, przez ciągłe wiadomości na Messengerze, Skype'ie, tak naprawdę się zakochaliśmy w sobie, nawet pomimo tego, że się nie spotkaliśmy. Więc wszystko dało się ukryć póki co, całą moją niepełnosprawność. Rachunki telefoniczne po prostu nas, mnie rujnowały, ale czego nie robi się dla miłości, czego nie robi się w zakochaniu. 3 miesiące pisaliśmy ze sobą, zanim Karinka napisała mi o swojej chorobie, o swojej nodze. Nadeszła ta chwila rzucenia kart na stół. Jest marynarzem, tak? Pewnie pragnie tego, by wrócić do domu i cieszyć się z kobietą, powiedzmy, jeżdżącą na nartach, a czego nie będzie mógł ze mną robić. Byłam niemalże pewna po swoich wcześniejszych doświadczeniach, że nie wyśmieje. Wspominała, cały czas wspominała i tak naprawdę gdzieś naprowadzała mnie myślami, przygotowywała, że miała ciężką chorobę, że przeszła tą chorobę. Dlatego też ta informacja później nie była jakimś takim zaskoczeniem. Ze łzami w oczach stwierdziłam, ja jestem na lądzie, on jest na morzu, to będzie chyba jedyny moment, w którym mogę zdradzić wszystko, że jestem niepełnosprawna, że jestem w półagonalnym stanie, bo nie zobaczę tego, że może mi wyśmieje, może nie. I tak biłam się z tymi myślami, powiedzieć czy nie powiedzieć. I w końcu stwierdziłam, okej, dobra, Karina, musisz, będzie co ma być. Po czym on się nie odezwał przez dłuższy okres. Strasznie się czułam, nie da się opisać, jak ja się czułam w tym momencie. Było to spowodowane warunkami pogodowymi. Był tajfun, straciliśmy zasięg, więc to było też straszne, że takie oczekiwanie przy takich informacjach, przy takich wiadomościach nie mogłem upewnić Karinę w swoim uczuciu. Gdy już się odezwał, to napisał, że chcę ciebie taką, jaka jesteś, bo kocham cię. I to były jedyne słowa, które sprawiły, że urosły mi skrzydła. Później została kwestia oczywiście tego pokazania, jak moja noga wygląda. Gdy Piotr zjechał z morza, w tym samym dniu do mnie przyjechał. I tak został. Pokazałam mu nogę, podniosłam spodnie, to teraz masz żywy dowód na to, na moje słowa. Podszedł i ją pocałował. Taka jest prawda. I jesteśmy już szczęśliwym małżeństwem. Ale to wyznaliście sobie miłość, nie widząc siebie? Tak, bo poznaliśmy siebie najpierw, jakimi jesteśmy ludźmi, a później można powiedzieć troszkę pikanterii, że ta cielesność to była tylko wisienką na torcie. Ja na meczu zostałam uderzona piłką w nogę i z boiska musieli mnie znieść i powstał guz w tym miejscu, siniak. Ja zaczęłam po prostu kuleć, ale zawsze mówiłam, no jak to przy kontuzji sportowej, Karina, podniesiesz się, za chwilę wrócisz na boisko. No i się okazało, że mam zgniłą kość w tym samym miejscu i się okazało, że muszę być położona na stół. I miałam pobraną biopsję, gdzie została wysłana na badanie histopatologiczne, ale niestety w szpitalu nie czekano na wyniki. Zoperowano mnie i tknięto mi ten guz. I weszło zakażenie. Później przyszły badania histopatologiczne. Się okazało, że mam nowotwór Ewinga, mięsa kości. No i po prostu wysłano mnie na chemioterapię. Chemioterapię niestety mi przedawkowano. Miałam wiele już terminów na amputację nogi, ale dzięki Bogu znalazł się lekarz, który potrafił wszczepiać endoprotezy. Moi rodzice od razu zawieźli mnie do tego lekarza i się okazało, że mogę mieć tę operację. Ale moi rodzice muszą zrezygnować z leczenia chemioterapią. No i moja mama z moim tatą, jadąc do tego szpitala, rezygnując z tego, podpisali dokument, którym lekarze powiedzieli, że jeżeli podpiszą ten dokument, to ja w ciągu 2 miesięcy umrę, ponieważ ciało, które jest drastycznie odciągnięte od chemioterapii, po prostu dostaje szoku i umiera. Moi rodzice powiedzieli, że to był najgorszy dzień w ich życiu. No ale dzięki Bogu wyszło na to, że dobrze postąpili. Ty, to jest pani tata? To jest mój tata, tak. Mój bohater. To był taki szok, zaskoczenie wszystkiego, że no to nie ma co w ogóle mówić, bo człowiek w ogóle nic nie czuł. Nie wiedział, co się robi, nie wiedział, jak jadę samochodem też po takim mieście, bo człowiek ogłupiały był, nie? Jak ci lekarze takie coś powiedzieli, nie? No ale dobrze, że się wszystko udało, nie? Później te kolejne 20 operacji i walka nas wszystkich po prostu pomogła, że stoi na swoich 2 własnych nogach i walczyć będę dalej. Tam jak byli rodzice pacjentów, to oni nawet, niektórzy czerpali z niej siły, bo ona jak gdyby wszystkich mobilizowała. No dziwne to jest, ale naprawdę 13-latka pomagała starszym. Ja jak poznałem Karinkę, jak mi Karinka opisała właśnie, co jest z tą nogą, to ja tak naprawdę widziałem 10% tej historii. Dopiero później, po przeczytaniu tak naprawdę skryptu do książki, a później książkę, dowiedziałem się całości. Później też Karinka mi jeszcze więcej opowiedziała. Gigantyczny szacunek, jaki to w ogóle wzbudził do mojej żony, to jest coś niesamowitego, naprawdę. Ja ostatnią pracę miałam 2,5 roku temu, kolejna mnie czeka, także to ciągnie się dalej. Karina się bała tego tak naprawdę, że po tych 31 operacjach, które przeszła na 34, tego odrzucenia. No i wygląd mojej nogi, bałam się, że po tym jak zobaczy moją pociętą nogę, że po prostu stwierdzi, nie. Często ludzie też nazywają mnie kaleka, ogr, czy... Transformers, garaż, tak. Tak, to już tak pieszczotliwie. Także bałam się tego, że no jak to będzie, gdy będziemy chcieli się do siebie zbliżyć, tak? Po raz pierwszy. I co? Albo latem, gdzie ja nosiłam cały czas spodnie. Teraz jak jestem z Piotrem, Piotr dał mi to poczucie, że wreszcie ubieram tą spódniczkę. Nie mam wstydu, wręcz przeciwnie. No co on zrobi, tak? Czy ucieknie? Ile zajmie czasu, zanim ucieknie? No to były straszne obawy. Także różne emocje mną targały, że tak powiem. Ale dał radę. Ona co miała w sobie, ta osoba podobna? To jest pytanie za chyba $1 000 000. No i czerwony się zrobił. Bycie straszliwie kobiecą kobietą. Naprawdę, w Karinie. To jest coś niesamowitego. To jest... Urosłam. To mnie zafascynowało. Podejście też tak naprawdę bardzo odpowiedzialne takie do życia. Będąc marynarzem, człowiek szuka ostoi. szuka swojego portu, szuka swojego miejsca, w którym może tak naprawdę osiąść i za każdym razem do niego wracać. A takie fale i takie emocje czułem od Kariny. Tak naprawdę jesteśmy ze sobą 5 lat w związku, ale przez to, że mam takie kontrakty pół na pół, 4 miesiące w domu, 4 miesiące na morzu, to tak naprawdę jesteśmy 2,5 roku tylko ze sobą z żoną, więc nie warto się kłócić. A jak już kłócić się, to za dnia rzucać talerzami, a w nocy się położyć razem do snu i się przytulić, bo nie warto tracić czasu na rzeczy, które są smutne i przykre. Trzeba się cieszyć, trzeba żyć, trzeba korzystać z życia. Żabuś! Nasi znajomi stwierdzają, że my wręcz wymiotujemy tęczą i tylko brakuje nam różowych jednorożców na skrzydłach wokół nas, ale my w to wierzymy. My tacy jesteśmy, u nas to działa, tacy już jesteśmy. Dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Anna Jurkowiecka, jestem redaktorem internetowego Radia On, które jest wspólnym projektem Fundacji Spełnionych Marzeń i Fundacji Pokancerowani. Będę miała przyjemność poprowadzić dla Was to spotkanie z Kariną Kończewską. Dzień dobry. Autorką książki Droga do Marynarza. Jest z nami również tytułowy marynarz, mąż Karinę Piotr. Dzień dobry. Jest też z nami największa niespodzianka, czyli Laura. To jest nasz bonus dzisiejszy. Czy Laura debiutuje w roli gwiazdy? Na pewno skradnie nam nie jedno show. Ale znowu troszeczkę muszę wrócić do tematów lekarzy, którzy powiedzieli ci, że matką nie zostaniesz. Tak. Teraz się śmieję z tego, wcześniej beczałam. Powiedziano mi, nie, nie zostaniesz matką, ponieważ przedawkowana chemioterapia w okresie rozrodczym paliła tobie wszystko. Nie ma na to szans. Zresztą w pierwszym małżeństwie przez 7 lat się to potwierdziło, taka jest prawda. Później, gdy poznałam Piotra, już się zakochaliśmy sobie, byliśmy parą, również staraliśmy się o dziecko. To też było niemożliwe, co potwierdziło po prostu ten straszny fakt. Tak jak opisałam w książce, chcieliśmy się już starać o adopcję. Może to kiedyś również się stanie. No ale przyszedł ten cud. Ja zawsze powtarzam, że marzenia się spełniają, a cuda zdarzają, zresztą widać. I słychać dzisiaj. Według mnie człowiek dla siebie jest najlepszym lekarzem. W sensie takim, że nie wolno oddać siebie w 100% lekarzowi. Nie wolno. I upór, wiara i pewność, że nam się uda, to myślę, że się uda. W ten czy w tamten sposób, ale się nam uda. Jak ja odebrałam to dzisiejsze spotkanie, to właśnie takie przesłanie, że miłość, życzliwość, rodzina, tak, to są wartości, przy których można pokonać wszystko, tak? I jak ma się oparcie w rodzinie, jak w życiu towarzyszy nam miłość, to po prostu wszystko jest możliwe. Naprawdę. Dla mnie to jest szacunek, że wielki szacunek, wielkie szczęście, że ja mogę jej towarzyszyć w naszym życiu. Dziękuję swojemu marynarzowi, bez którego nie miałabym sił i chęci do kontynuowania walki o samą siebie. Jesteś dla mnie radością dnia i spokojem nocy. Dziękuję Ci, że pozwalasz mi czuć się księżniczką w każdej minucie naszego życia. Dziękuję, że troszczysz się o mnie i tym samym pozwalasz mi odpocząć, samemu przejmując ster. Przy Tobie potrafię odpocząć i nabrać sił. Twój uśmiech ładuje moje baterie i sprawia, że chce mi się wstać. Dziękuję Ci za wszystkie kwiaty złożone u mych stóp. Kwiaty, które wypełniają barwami tęsknotę, gdy Ty jesteś w morzu. Dziękuję, że kochasz mnie taką, jaką jestem. Dziękuję, że o mnie walczysz i bronisz przed złem tego świata. Dziękuję, że jesteś. Był to reportaż Adama Bogoryi Zakrzewskiego. Dziękuję, że jesteś. Tu Trójka, punktualnie 18.30. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie zwiększy liczbę obserwatorów na Ukrainie. Z 700 do 1000 zapowiedział Sebastian Kurz, szef MSZ Austrii, która sprawuje przewodnictwo w OBWE. Obserwatorzy nie są dopuszczani do większości miejsc w Donbasie, jednak to dziś jedyny sposób kontrolowania działań rosyjskiego agresora, stwierdził minister spraw zagranicznych Ukrainy Paweł Klimkin. Kurz spotkał się także w Kijowie z prezydentem Petrem Poroszenką, który ponownie zaapelował do OBWE o wysyłanie do Donbasu uzbrojonej misji policyjnej tej organizacji. Wrocławskie Piłki, które podczas zajęć wychowania fizycznego uczą m.in. cyfr i liter. Czterech pracowników naukowych Akademii Wychowania Fizycznego opatentowało Eduball. O szczegółach Michał Hamburger z Radia Wrocław. Zestaw kolorowych piłek z cyframi, literami, znakami matematycznymi został wpisany do wykazu środków dydaktycznych zalecanych do użytku w szkołach podstawowych. Wrocławski wynalazek można spotkać podczas zajęć WF we wszystkich województwach. Co ciekawe, pomysłem naukowców Akademii Wychowania Fizycznego mocno zainteresowali się także Niemcy. Coraz częściej piłki pojawiają się na sportowych zajęciach w szkołach za naszą zachodnią granicą. Obraz francuskiego abstrakcjonisty Pierre'a Soulages'a z 1962 roku pobił rekord ceny za dzieło tego artysty na aukcji w Paryżu we francuskim oddziale domu aukcyjnego Sotheby's. Przebił trzykrotnie szacunkowe widełki i osiągnął cenę 6 milionów 100 tysięcy euro. Obraz, tytuł 160 na 130 centymetrów, 14 kwietnia 1962. To płótno, na którym czerń przenika się z błękitem. 97-letni mistrz, będący najbardziej znanym francuskim malarzem współczesnym, mawia: moim narzędziem nie jest czerń, ale światło przez nią odbite. To był skrót wiadomości. Kolejny serwis w Trójce o 19. Noc pogodna, jedynie na wybrzeżu. Więcej chmur i miejscami niewykluczone słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 8 stopni do 13 maksymalnie. Jutro zachmurzenie umiarkowane, na krańcach północnych słabe przelotne opady, a temperatura bez większych zmian od 16 stopni na północy do 21 w centrum i do 23 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jest wybitnym aktorem i w najbliższy piątek także opowie Państwu, dlaczego wybrał ten zawód. Ale rozmawiać będziemy o tym, dlaczego pomaga słabszym, dlaczego angażuje się w pomoc dla bezdomnych psiaków, dlaczego tak bardzo interesuje go los naszej planety. Nie robię tego dla budowania swojego wizerunku. To było jakieś takie naturalne, że zawsze się pomaga słabszym, że zawsze to rodzice mówią mi, że nie wolno uderzyć słabszego, że zawsze słabszemu trzeba pomóc. Marcin Dorociński w Godzinie Prawdy w najbliższy piątek, kilka minut po 12. Zapraszam, Michał Olszański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jest tylko jeden SUV, który łączy ekscytujący wygląd i najbardziej zaawansowane technologie jutra. Tylko jeden SUV pozwoli Ci odkryć na nowo przyjemność z jazdy, gdziekolwiek wyruszysz, a jego rewolucyjny napęd hybrydowy i wyjątkowe wyposażenie zabiorą Cię w przyszłość już dziś. Odkryj Toyota RAV4 oraz Yaris i Auris dostępne w specjalnej edycji Selection. Odwiedź autoryzowany salon podczas dni otwartych 10 i 11 czerwca i doświadcz tego, co najlepsze. Karol, a znasz francuski? No, troszeczkę, tak. O, a jakbyś powiedział, nowoczesny stek z tuńczyka Darii jest milion razy lepszy niż tradycyjny stek wołowy Chateaubriand Karola. O, to znam, to akurat proste. Le absurd. Gotuj nowocześnie lub tradycyjnie. Teraz w Lidlu stek z tuńczyka 3,99 za 100 gramów. I świeży stek wołowy rzeźnik z antrykotu lub rostbefu 3,34 za 100 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Prosto 14, początek negocjacji. Prawo 13, kontroferta. 12 lewo impas. 11 lewo nerwowa przerwa. 10 prosto powrót do rozmów. 9 prawo zmiana terminu dostawy. 8 prawo ostatnie szczegóły. 7 prosto uściski dłoni. 6. Prowadzenie firmy to prawdziwy wyścig z czasem. Dlatego w Pekao Leasing decyzję leasingową możesz otrzymać nawet w 15 minut od złożenia kompletnego wniosku. Działamy na Twoje konto. Pekao Leasing. Spółka Grupy Kapitałowej Pekao Banku Polskiego. Więcej informacji na pekaoleasing.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 25 minut, godzina 19. Arkadiusz Ekiert obok. Dzień dobry po raz kolejny. Dzień dobry, witam. To pan teraz trójwymiar, a ja tu jeszcze doszlifuję. No widzę, że po prostu aż czacha dymi. Doszlifuję słówko popołudniowe. Wszystko wskazuje na to, że to będzie słowo tako. Ale to krótkie bardzo. Krótkie, ale w połączeniu, w wystawieniu na planszy powstaje kilka nowych słówek i w sumie będziemy mieli punkty za tako, za et, za ba, za ok, za anafazo. No i w sumie to się uzbiera prawie 30. Pamiętaj, że musisz dogonić 111 punktów. Ale to nie dziś, to nie dziś. To co, trójwymiar. Tak jest. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Trójwymiar. Technologia, nauka, biznes. Dziś w Trójwymiarze powiemy o ogrzewaniu domów za pomocą wody wypompowywanej z kopalń. Będzie też mowa o szansie polskiego przemysłu kosmicznego na sukces w Europie oraz o prawdopodobnie najinteligentniejszym budynku, który powstał w Gliwicach. Nauka. Wody z czynnych i zamkniętych kopalń węgla kamiennego odpompowywane na powierzchnię, by nie doszło do zalania istniejących wyrobisk, mogą być ekologicznym źródłem ciepła, na przykład do ogrzewania domów, wskazują naukowcy, którzy przez ostatnie 3 lata badali takie możliwości. Pilotażowa instalacja wykorzystująca ciepło z wód kopalnianych do ogrzewania budynku powstała w Bytomiu. Jej stworzenie było efektem międzynarodowego projektu Czysta energia, drugie życie kopalni. Zrównoważone wykorzystanie zatopionych wyrobisk po eksploatacji węgla kamiennego jako źródła energii cieplnej. Koordynatorem przedsięwzięcia był Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Pilotaż w Polsce został zrealizowany przez firmę Armada Development, która na terenie byłej kopalni Sząbierki w Bytomiu stworzyła na przykład m.in. pole golfowe i osiedle mieszkaniowe. Biznes. Polskie firmy z sektora kosmicznego, mimo że jego rozwój trwa dopiero kilka lat, mają już na koncie wiele poważnych sukcesów, m.in. w zakresie łazików marsjańskich czy penetratorów. O tym mówiliśmy już w Trójwymiarze. Rząd zgodnie z przyjętą strategią liczy, że dzięki stworzeniu sprzyjających warunków do rozwoju branży do 2030 roku stanie się ona poważnym graczem w Europie. Dziś poważnym wyzwaniem dla firm jest pozyskanie finansowania na projekty badawcze. Od momentu dołączenia do Europejskiej Agencji Kosmicznej polscy przedsiębiorcy otrzymali finansowanie w wysokości prawie 42 milionów euro, dzięki czemu polski sektor kosmiczny dostał impuls do dynamicznego rozwoju. Początkowo nasza składka do agencji wynosiła 21 milionów euro, obecnie to 30 milionów euro rocznie. Składka wpłacana na tzw. programy opcjonalne na lata 2017-20 wzrosła zaś o 9 milionów z 36 do 45 milionów euro. Technologia. Już w progu przywita nas, uwaga, inteligentna wycieraczka. Temperatura, wilgotność powietrza ustawi się sama do naszych wymagań, a sam dom zareaguje na nasze emocje. Tak już niebawem mogą wyglądać nasze domy i mieszkania. Jeden z takich domów stoi już w Gliwicach, mówi Artur Polak, prezes APA Group. Główny cel, który przed sobą stawiamy, żeby technologia nie ograniczała człowieka, a żeby zawsze była użyteczna na jego usługi, żeby dopasowywała się, żeby scenariusze odpowiednie już dopasowywały przestrzeń do naszych oczekiwań. Ma być bezpiecznie, przyjemnie, mamy żyć. To jest nasz główny cel. Jednym z takich przykładów jest szkło intymne, tak zwany smart glass. To jest coś, co jest w stanie oddzielić przestrzeń, która ma być widoczna, od przestrzeni niewidocznej, a jednocześnie ma dawać nam możliwość dokonywania tej zmiany w sposób dynamiczny. Czyli raz szkło jest przejrzyste, a raz jest nieprzejrzyste. W połączeniu ze sterowanym światłem, w połączeniu z muzyką, w połączeniu ze sterowaniem klimatem, ciepłem, zimnem, wilgotnością powietrza, zapachem, to wszystko w momencie, gdy jest powiązane ze sobą, może tworzyć naprawdę kapitalne scenariusze, które realizują nasze podstawowe potrzeby. Artur Polak przekonuje, że ten dom to jeden z najnowocześniejszych budynków w Europie. Dlatego, że zgromadziliśmy tutaj całą masę różnych technologii. To są technologie zarządzania powietrzem, odzysku ciepła, systemy wentylacyjne, rekuperacyjne, gruntowy wymiennik ciepła, systemy klimatyzacyjne, systemy grzewcze, wysokotemperaturowe, niskotemperaturowe, zarządzanie krzywymi grzewczymi, zarządzanie bezpieczeństwem wielopoziomowe, kontrola dostępu, analityka twarzy, analityka emocji, sterowanie oświetleniem, pomiar efektywności energetycznej tych wszystkich urządzeń, pomiar przenikalności ścian i podłóg. To są elementy, które dają nam olbrzymie możliwości zarządcze. Co ważne, systemy tego typu podlegają stałej aktualizacji, jeżeli chodzi o technologię. W związku z tym, jak przekonuje prezes APA Group, ten budynek zawsze będzie na topie. No, wszystko prawie mi się podoba w tym budynku, ale ta mówiąca do mnie po nazwisku wycieraczka niekoniecznie. To wszystko w dzisiejszym programie. Zapraszam za tydzień. Arkadiusz Ekiert. Do usłyszenia. Trójwymiar. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. No to za 20 minut godzina 19. Punktualnie ogłosimy słówko popołudniowe z tych literek, które mieliśmy, a literki były wylosowane takie. Kazio, TH. I z tych Kazio, TH układamy słówko tako i doklejamy to pod amebozą. Ty, a, k, o. I powstają jeszcze słowa et, bo, ok i anafazo. I kiedy zliczymy wszystkie punkty z tych wyrazów, które w sumie powstały, to mamy punktów 26. Dużo i niedużo. Dużo, bo jak się okazało, litery mieliśmy trudne, a niedużo, no bo koledzy z poranka wszystkie litery dziś wykorzystali, tworząc amebozę i dostali dodatkowo 50 punktów za wykorzystanie wszystkich liter. A my 26. Jeżeli to jeszcze podliczę, jeszcze sprawdzę, czy na pewno 26, ale chyba 26 wychodzi za słowo tako, które stawiamy dziś na planszę, a plansza znajdą Państwo na stronie słówko.polskieradio.pl. Tak więc po trzech ruchach w rundzie rewanżowej prowadzi poranek. Zapraszamy na słówko. A w trójce już za chwilę Patrycjusz Wyżga i ekonomia. Zbliża się 18.45. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. bardzo ważny projekt. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. W studiu Trójki prezes zarządzający firmą o giełdowej wartości, uwaga, 38 miliardów 300 milionów złotych. Dzisiaj akcje tej spółki spadły wprawdzie o 16%. Paweł Surówka, prezes PZU. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie dyrektorze. Za 6,5 miliarda złotych spółka PZU odkupiła dzisiaj od Włochów z UniCredit 20% akcji banku Pekao S.A. W transakcji wziął jeszcze udział Polski Fundusz Rozwoju. W sumie obie instytucje za 10 miliardów 600 milionów złotych kupiły prawie 33% akcji PKO. Jak czytamy w komunikacie PZU, to jedna z największych transakcji w sektorze bankowym w Europie w ostatnich latach, a ja się zastanawiam, panie prezesie, po co ubezpieczycielowi bank? No, bardzo dobre pytanie. Oczywiście jest to transakcja nie tylko dla nas związana z prestiżem, bo stajemy się największą grupą finansową w tej części Europy, ale równocześnie ma ona głęboki sens z punktu widzenia naszej strategii. Jeżeli spojrzy pan redaktor naszej strategii, tam napisaliśmy sobie, że nasze dążenie w gruncie rzeczy sprowadzają się do jednej rzeczy. Chcemy być coraz bliżej klienta i chcemy mierzyć postęp tego, czy jesteśmy na dobrej drodze, tym, ile interakcji mamy z klientem jako firma. Tak naprawdę chcielibyśmy odejść od tego obrazu PZU jako ubezpieczyciela kojarzącego się tylko i wyłącznie z OCS AC, gdzie klient przychodzi tylko raz, żeby podpisać ubezpieczenie, a potem ewentualnie drugi raz, żeby dostać odszkodowanie. Chcemy być taką firmą, która towarzyszy klientom też cały czas. Ale czy to nie jest tak, panie prezesie, że w biznesie należy skupić się na czymś, co się dobrze robi, na tak zwanym core biznesie? Robi się jedną rzecz bardzo dobrze, a inne rzeczy, jest nawet taka moda na outsourcing, na zlecenie pewnych rzeczy, pewnych funkcjonalności przedsiębiorstwa innym podwykonawcom, innym firmom. Czy nie powinniście się skupić na tym, co robicie dobrze? Jesteście największą grupą ubezpieczeniową nie tylko w Polsce, ale w tej części Europy w ogóle. Czy nie na tym powinniście się skupić? Już dzisiaj jako ubezpieczyciel zajmujemy się nie tylko ubezpieczeniami majątkowymi, ale równocześnie zdrowiem. Ubezpieczenia życiowe, które są jako najbardziej podstawą naszego biznesu i inwestycje. Jeżeli mówimy o samych ubezpieczeniach, to trzeba też powiedzieć, że jest to sektor, który przejdzie bardzo głęboką zmianę w przyszłości. Ubezpieczenia kiedyś kojarzyły się przede wszystkim z teorią dużych liczb. Teraz wchodzimy w erę, gdzie tak naprawdę będą się liczyły przede wszystkim precyzyjne dane. I klienci te dane produkują w coraz większym zakresie. Ubezpieczyciele będą w stanie coraz bardziej precyzyjnie przewidywać niektóre ryzyka, a to będzie się też przekładało na to, że coraz bardziej też będą wpływać na to, jak niektóre zachowania mogą te ryzyka generować. Przykład, chociażby telematyka i możliwość premiowania w pewnym sensie odpowiedzialnego stylu jazdy. I tutaj ubezpieczyciel przyjmuje zupełnie nową rolę. Chcemy być takim partnerem życiowym, który klientowi daje możliwość, żeby się ubezpieczyć od niektórych ryzyk, jeżeli chce, ale tak naprawdę równocześnie też być takim partnerem, który tak właściwie przez całe życie klientowi daje możliwość, żeby zaoszczędzić, powziąć kredyt. Ja to rozumiem. Duże informacje, wielkie bazy danych to jest niezwykle cenne w dzisiejszej, w 2017 roku, w trzecim tysiącleciu, ale takie informacje, panie prezesie, można kupić, a jak sobie zerkam na strukturę grupy PKO, no to mamy PZU, przepraszam, no to mamy PZU, mamy PKO, mamy Alior Bank, mamy TFI, PZU, Pionier, mamy Powszechne Towarzystwo Emerytalne Pionier, straszny miszmasz w grupie. To są wszystko podmioty, które spełniają swoją funkcję. Natomiast pod koniec, dookoła tego całego, właściwie w centrum tej całej struktury jest klient. I tak naprawdę absolutnym centrum to jest rozmowa z klientem. Pytanie jest takie, jak będzie wyglądała dystrybucja przyszłości? Oczywiście wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że coraz więcej produktów będzie dystrybuowane przez internet. Klienci będą korzystali z wygody, jaką daje nowa technologia. Równocześnie jest coś, czego się nie zmieni. Klienci będą chcieli zawsze mieć doradztwa, będą chcieli, ażeby wszelkie rozwiązania związane chociażby z ich oszczędnościami były dopasowane do ich potrzeb. I tutaj trzeba powiedzieć, że przyznajemy to jako ubezpieczyciel, banki mają lepszą pozycję, ponieważ mają ten kontakt lepszy. Teraz częściowo będziecie na tym rynku, już jesteście, zastanawiam się, bo apetyt grupy PZU, jak widać, potężny. Czy ten apetyt zaspokojony, czy to koniec zakupów, czy jest może coś jeszcze na celowniku? Myślę, że można spokojnie powiedzieć, że w tym momencie nasz apetyt zaspokojony. Będziemy się teraz przede wszystkim skupiali na tym, żeby w pewnym sensie prowadzić do przodu tą transakcję, żeby zintegrować naszą współpracę z Alior Bankiem i z PKO S.A., skupić się na tym, żeby ta grupa finansowa największa w tej części Europy nie tylko była tą grupą według kapitalizacji, tylko żeby była realna współpraca, która buduje wartość dla wszystkich spółek, a równocześnie dla klientów i dlatego naszym sloganem na kolejne tygodnie to jest tak naprawdę z myślą o przyszłości. Czy te dwa banki cały czas będą dwoma oddzielnymi bytami, Alior Bank Pekao S.A., czy pan sobie wyobraża kiedyś może połączenie pod jednym szyldem? Wyobrazić można sobie wszystko. Tak naprawdę dzisiaj nasz biznesplan przewiduje, że te banki pozostaną od siebie oddzielne, ponieważ są to banki, które mają dość własny biznesplan, są spółkami giełdowymi. Alior Bank, wiadomo, trochę bardziej wyrósł jako startup. Pekao S.A., drugi największy bank w tym kraju, bardzo mocno skupiony też na bankowości korporacyjnej, bardzo silny w tym segmencie. Widzimy jak gdyby pewną dywersyfikację w tym, że jesteśmy w jednym i drugim segmencie. W przyszłości żaden scenariusz nie wykluczamy, ale uważamy, że te banki mają jak najbardziej sens, żeby się rozwijać według tej logiki, którą dzisiaj czyli mają. Czyli do 2020 Alior Bank, Bank Pekao S.A. pozostaną oddzielnymi bytami. No taką załóżmy sobie perspektywę. Jak długo strategie tych banków zostaną takie, jakie są? Alior Bank dzisiaj ma bardzo mocną strategię wzrostową. Oni myślą przede wszystkim o tym, żeby z banku średniego stać się bankiem dużym, a równocześnie nazywają się cyfrowym buntownikiem. Stawiamy na nowe technologie. Pekao S.A. ogromna skala, ale trzeba zainwestować w nowe technologie. Tutaj widzimy, że te strategie są oddzielne. Jeżeli miałoby się zmienić, to oczywiście zależy tutaj od zarządu danego banku, no to można będzie to przemyśleć, natomiast w tym momencie uważamy, że te podmioty mają swoją rację bytu jako osoby. Być może niektórzy z naszych słuchaczy zastanawiają się, czy Bank Pekao S.A. znowu będzie pod znakiem żubra przez lata, tak był przecież kojarzony. Czy żubr wróci? No właśnie, to jest duże pytanie. Ostatecznie nie chciałbym przesądzać tego pytania, ponieważ tak naprawdę jutro będzie uroczyste odsłonięcie nowego logo Pekao S.A. Bardzo się cieszę. Które może być żubrem, ale na razie pan tego nie potwierdza, rozumiem. No powiem tak, wydaje mi się, że wszyscy ci, którzy żałowali tego żubra, nie będą zawiedzieni. Panie prezesie, mówiłem, że być może nasi słuchacze tego by chcieli, by ten żubr wrócił. Z całą pewnością nasi słuchacze, a szczególnie ci, którzy w tej chwili wracają w korkach do domu i tkwią w swoich samochodach, zastanawiają się, dlaczego ubezpieczenia OC w Polsce są tak drogie. Czy pan ma gotową odpowiedź na to pytanie? Wielu z tych, którzy musieli odnawiać i płacić kolejne składki, patrzyło na wzrost kilkudziesięcioprocentowy. Skąd to się wzięło i czy to koniec tych wzrostów? To drugie pytanie. Mam wielką nadzieję, że tak. Faktycznie widzimy pewne uspokojenie, jeżeli chodzi o ten segment i liczymy na to, że dalsze podwyżki nie będą konieczne. Jeżeli chodzi o pytanie, skąd ten wzrost się wziął, no to jest faktycznie pewna historia, która potrzebuje całego kontekstu, mianowicie przede wszystkim wojny cenowej, która była wcześniej i która została przerwana w pewnym sensie też decyzją KNF-u, który bardzo rygorystycznie narzucił ubezpieczycielom fakt, iż nie mogą tak naprawdę dokładać do tego produktu, uznając, że to jest niestabilne finansowo, jeżeli cały sektor i każdy z ubezpieczycieli tak naprawdę traci na tym produkcie. Stąd KNF w dalszym ciągu ostrzega bardzo mocno przed taką sytuacją. Ubezpieczyciele zareagowali na to. Równocześnie też trzeba powiedzieć, że bardzo mocno poszły do góry szkody i odszkodowania. Równocześnie chociażby idąc w parze z większą wartością samochodów, które ubezpieczamy. My musieliśmy zareagowaliśmy o wiele wolniej niż nasi konkurenci i najlepszym znakiem tego to jest 800 tysięcy klientów, którzy od innych ubezpieczycieli przyszli do nas. Jest to dla nas dobry znak tego, że mamy w dalszym ciągu jeden z najlepszych produktów na tym rynku. Paweł Surówka, prezes PZU. Bardzo dziękuję panie prezesie za wizytę w naszym studiu. Bardzo dziękuję. A teraz Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Dzień dobry, pani Moniko, witam serdecznie. Dzień dzisiaj dobry państwu. Poznaliśmy decyzję Rady Polityki Pieniężnej, stopy procentowe na niezmienionym poziomie, ta główna wciąż 1,5%. Co to oznacza dla naszych portfeli, na co to wpływa? No to oczywiście wpływa na oprocentowanie kredytów, chociaż w przypadku zmian stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej to z wyprzedzeniem jest przez rynki finansowe zazwyczaj wyceniana, więc stopa WIBOR, która tutaj najczęściej jest brana do rozliczeń w kredytach, ona już dużo wcześniej reaguje. Natomiast tak czy inaczej stopy nie zostały zmienione. Na rynkach finansowych te stopy też również się nie zmieniły, w związku z czym to oznacza brak zmian również w spłatach kredytów na przykład. Narodowy Bank Polski dba o to, żeby wartość pieniądza została zachowana. Mówiąc krótko, walczy ze wzrostem cen. Jak te ceny w Polsce Polsce będą się kształtowały? Co dalej z inflacją? No więc właśnie, inflację mamy od grudnia zeszłego roku, bo wcześniej mieliśmy przez dosyć długi czas deflację. Pytaniem ważnym jest to, z czego ta inflacja się wzięła, bo w dużej mierze to są jednak ceny paliw i żywności, które wpływają na ten wzrost cen. Tutaj te bazy statystyczne, bazy odniesienia z poprzedniego okresu też oczywiście mają znaczenie, czyli im niższa była inflacja, czy mieliśmy deflację, to wtedy w danym miesiącu ta inflacja właśnie może być większa. Tak czy inaczej, mieliśmy od początku roku dosyć spore przyspieszenie w inflacji, a w związku z tym, że ceny ropy naftowej i zatem ceny paliw na naszych stacjach znowu zaczęły spadać, a ceny żywności pozostają jednak umiarkowane, to ta inflacja również pozostaje umiarkowana, jak to Narodowy Bank Polski określa, a nawet w maju według tego wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego mieliśmy cofnięcie się inflacji, czyli ona spadła znowu poniżej 2% w ujęciu rocznym. Kolejna liczba, która obrazuje, w jakiej kondycji jest polska gospodarka, brzmi i wygląda naprawdę nieźle. 7,5%, tyle według dzisiejszych szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyniosła stopa bezrobocia w maju bieżącego roku i to 0,2 punktu procentowego mniej niż miesiąc wcześniej. No i to warto chyba podkreślić, że tak niskiego bezrobocia w tym konkretnym miesiącu w maju nie było od 26 lat. No tak, tutaj jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, też w zasadzie każdy kolejny miesiąc niesie nam ten nowy rekord. I ja kwiecień też był najlepszy tak, od 26 no właśnie, lat. Jestem święcie przekonana, że w czerwcu i kolejnych miesiącach to bezrobocie będzie nam dalej spadać, dlatego że jest to ten okres takich sezonowego wzrostu pracy właśnie w rolnictwie, budownictwie i tak dalej, więc ta stopa bezrobocia na pewno będzie spadać. Myślę, że w sezonie właśnie wakacyjnym ona spadnie poniżej 7% i ja oczekuję, że w końcu roku będziemy mieli w okolicach 6,5%. Przypomnę, że w założeniach budżetowych na przyszły rok założona jest stopa bezrobocia rejestrowanego na poziomie 6,4%. Myślę, że w przyszłym roku jesteśmy w stanie być poniżej 6%. Jaka jest kondycja polskiej gospodarki, gdybyśmy te wszystkie różne wskaźniki wzięli pod uwagę, te twarde historyczne, te, które przewidują przyszłość, bo takie też mamy, te prognostyczne przecież, wygląda to chyba naprawdę nieźle. Tak, sytuacja w tej chwili jest niezła. No mamy tempo wzrostu gospodarczego na poziomie 4% w pierwszym kwartale, więc najwyższe od czwartego kwartału 2015 roku. No troszkę jeszcze do życzenia pozostawia struktura tego wzrostu, bo na razie to jest głównie konsumpcja sektora gospodarstw czyli domowych. Czyli napędzamy gospodarkę, bo wydajemy pieniądze. My konsumenci, my mieszkańcy gospodarstw domowych. Tak, natomiast czekamy na inwestycje i tutaj jest pewna poprawa, bo mimo, że te inwestycje w pierwszym kwartale jeszcze spadały, to jednak ten spadek był już zdecydowanie mniejszy niż w czwartym kwartale ubiegłego roku i oczekujemy, że w kolejnych kwartałach te inwestycje wyjdą nam już na plus, czyli dynamika będzie dodatnia, czyli inwestycje będą po prostu już rosły. One zresztą rosną już na przykład w sektorze publicznym. Czekamy na to, żeby dołączyły do tego przedsiębiorstwa. To ostatnie pytanie może do pana prezesa, też przy okazji, panie prezesie, to chyba dobra informacja, dobra sytuacja konsumentów. To przy okazji myślę, ubezpieczyciel też może zyskać, może będzie łatwiej namówić potencjalnych klientów na jakieś dodatkowe ubezpieczenia, skoro sytuacja gospodarstw domowych tak niezła. Dodatkowe ubezpieczenie i dodatkowe inwestycje. Tutaj przede wszystkim jest ten element, na którym najbardziej stawiamy i najbardziej liczymy, że polscy konsumenci, Polacy zaczną więcej oszczędzać. Jest to oczywiście makroekonomiczne i też dla nich samych coś, co niesłychanie buduje stabilność finansową. To zgódźmy się, szanowni państwo, na koniec. Warto oszczędzać na przykład na emeryturę chyba, prawda? Warto te sprawy wziąć we własne ręce i gdzieś tam, korzystając z różnych inwestycyjnych produktów, odkładać jednak dodatkowo. Ja myślę, że tak, biorąc chociażby strukturę demograficzną, która się zmienia, na niekorzyść niestety, trzeba oszczędzać samemu na swoją emeryturę. Zgoda, panie prezesie. Pełną zgodą, z myślą o przyszłości, tak jak powiedziałem. Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, Paweł Surówka, prezes PZU. Bardzo. Bardzo dziękuję, Patrycjusz Wyżga. Do dziękuję. Usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Ja bym poszła do Stop Cafe. To pójdziemy i podjemy. A jak nam w losowaniu pójdzie, to na ząb wrzucimy makaron al dente w sosie z trufli albo innych rarytasów. Gdzie? We włoskim Foligno na festiwalu I Primi d'Italia. Odwiedzaj Stop Cafe na stacjach Orlen. Graj o wycieczki na kulinarne festiwale, miksery KitchenAid i zestawy do kawy. Wystarczy spełnić warunek promocji. Każde prawidłowe zgłoszenie to kupon na gorącą kawę Stop Cafe za pół ceny. Szczegóły na kulinarnewyprawy.pl. Stop Cafe. Świeżość, energia, smak. Orlen. Najbliżej. Zakończenie sezonu Polskiej Orkiestry Radiowej w iście broadwayowskim stylu. W programie uwertura George'a Gershwina, Ołwie I Sing, Henryka Warsa, polskiego Gershwina, pierwsza symfonia, a po przerwie